LED TV Philips za 1499. Starowa lodówko-zamrażarka Bosch 1,85 m za 1199. iPhone SE 128 giga za 1499. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 9 listopada. Minęła przed chwilą i piknęła godzina 8. Pora na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie o efektach długich rozmów szefa MSWiA i policjantów. Kto pójdzie w organizowanym przez rząd marszu 11 listopada, a kto nie? I silnym wstrząsie w kopalni Budryk, ale bez ofiar. Ponad 10 godzin rozmów i jest efekt. MSWiA zawarło porozumienie z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych. Karol Surówka. Późnym wieczorem strony poinformowały o porozumieniu. A nawet, jak określił to szef Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Rafał Jankowski, o kroku milowym. Moje myśli nawet nie szły w kierunku tego, co tutaj dzisiaj dla dobra tysięcy polskich funkcjonariuszy zrobiliśmy. Policjanci otrzymają podwyżki. Od stycznia 655 zł, w 2020 roku 500. Będą mieli też w 100% płatne nadgodziny. Odzyskają również możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby bez warunku przekroczenia wieku 55 lat. Szef MSWiA Joachim Brudziński powiedział, że liczy na to, że porozumienie to otwiera nową drogę. Podziękował tym policjantom, którzy mimo protestu pracowali. Do pozostałych apelował o powrót do służby. Chciałbym życzyć rychłego powrotu do zdrowia wszystkim. Polacy na nich czekają. Protest policjantów trwał od lipca. Polegał na przechodzeniu części z nich na zwolnienia lekarskie. Protest wsparły też inne służby mundurowe. Karol Surówka, Polskie Radio. Warszawski ratusz zapowiada odwołanie od decyzji Sądu Okręgowego, który uchylił zakaz organizacji Marszu Niepodległości przez Narodowców. Wydała go prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz, argumentując względami bezpieczeństwa. Sąd uznał, że prewencyjne zakazywanie marszu jest przedwczesne, a prawo do zgromadzeń chronione konstytucją. Sąd przyznał, że podczas marszu rok temu były wznoszone hasła uznane przez ekspertów i dziennikarzy za hasła ksenofobiczne i rasistowskie, ale uznał, że nie mogą one stanowić wypełnienia przesłanki zagrożenia życia i zdrowia oraz mienia w znacznych rozmiarach, na którą powoływała się prezydent Warszawy. Od decyzji sądu będą się odwoływały także władze Wrocławia, gdzie również uchylono zakaz wydany przez prezydenta miasta, a dotyczący Marszu Narodowców. Prezydent, premier i prezes PiSu zapowiadają udział w biało-czerwonym Marszu Niepodległości organizowanym przez resort obrony pod patronatem Andrzeja Dudy. Apelują też do Polaków o udział w tym wydarzeniu. 11 listopada bądźmy razem pod biało-czerwoną flagą, pamiętając, że Polskę odbudowały podobieństwa, a różnice zeszły na dalszy plan. To słowa premiera Morawieckiego z wideoklipu opublikowanego w internecie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Na marsz zaprasza szef MON-u Mariusz Błaszczak. Ruszamy o godzinie 15 z Ronda Dmowskiego. Przechodzimy aż do błoń Stadionu Narodowego. Wyłącznie biało-czerwone flagi. Na czele marszu mają iść kombatanci. Udział w marszu zadeklarował lider Kukiz 15 Paweł Kukiz. Inne ugrupowania opozycyjne mówią nie. Nie będzie w nim uczestniczył szef PO Grzegorz Schetyna, bo jak mówi, tu cytat, organizowany przez rząd marsz wpisuje się w proces kompromitacji stulecia obchodów niepodległości Polski i będzie to marsz hańby, a nie uroczyste obchodzenie wielkiej rocznicy. Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer nie widzi możliwości, by pojawić się na biało-czerwonym marszu. W grudniu możliwe jest zorganizowanie kolejnego wysłuchania Polski w ramach procedury artykułu 7 traktatu unijnego, która dotyczy praworządności, powiedział dziennikarzom w Brukseli wysoki rangą urzędnik unijny. W najbliższy poniedziałek ministrowie państw Unii Europejskiej do spraw europejskich będą kolejny raz zajmować się Polską. Nie będzie to jednak wysłuchanie, a informacja bieżąca dotycząca praworządności i kwestii związanych z Sądem Najwyższym w Polsce. Możliwa będzie również dyskusja. Jeszcze nie wiadomo, czy obrońcy będą się odwoływali od wyroku 6 lat więzienia dla 35-letniego księdza z Gdyni oskarżonego o molestowanie seksualne nieletnich chłopców. Do takich zdarzeń miało dochodzić na plebanii i na obozie organizowanym przez duchownego. O decyzji sądu poinformowała sędzia Anna Miszewska. Wymierza oskarżonemu karę łączną w wymiarze 6 lat pozbawienia wolności. W związku z czynem orzeka wobec oskarżonego w środek karny w postaci dożywotniego zakazu wykonywania wszelkiej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi. Ksiądz będzie musiał też zapłacić odszkodowanie obu poszkodowanym, to w sumie około 140 tysięcy złotych. Skazany przebywa w areszcie, nie stawił się wczoraj w sądzie, wcześniej przyznał się do winy i wyraził skruchę. Nikt nie ucierpiał w wyniku wieczornego wstrząsu w kopalni Budryk w Ornontowicach. Ale mocno odczuli go mieszkańcy Żor, Orzesza, Gliwic czy Mikołowa. sekundy mnie spadł po prostu obrazek i drzwi się otworzyły. To nie tylko, że dzwoniło szkło. Nie przeżyłam jeszcze takiego czegoś. Po 20 właśnie gdzieś tak było odczuwane lekkie wstrząs, tak jakby mi się ziemia podsunęła. Także nawet to było odczuwane w Wodzisławiu. To był wstrząs o magnitudzie 3. Wieczorem w warszawskim hotelu Bristol 15 bal niepodległości. Uroczystość uświetnią koncert, pokaz mody, aukcja charytatywna. Mówi organizatorka balu, prezes Stowarzyszenia Kuźnia Mielnowska Honorata Kuraszkiewicz. Moim marzeniem było, żeby to był bal na 100 par i tyle będzie. Rozpoczynamy częścią oficjalną, koncertem. W programie będą utwory Paderewskiego. Takim cukiereczkiem tego wieczoru będzie utwór, który stworzył pan Krzesimir Dębski specjalnie na bal i on będzie po raz pierwszy na balu odtwarzany. Dochód z balu zostanie przeznaczony na młodzież polonijną z Fundacji Nowego Tysiąclecia. To był serwis Trójki. A Krzysztof Łaniewski, nic tylko o sporcie. Bez przerwy. W piłkarskiej lidze Europy sytuacja zaczyna się klarować. Już na tym etapie rozgrywek pewne awansu do fazy pucharowej są drużyny Chelsea, Lazio, Bayeru Leverkusen, Eintrachtu Frankfurt, FC Zurich, Dynama Zagrzeb i Arsenalu. Koszmarne wspomnienia z meczu ze Sportingiem będzie miał napastnik kanonierów Dany Welbeck. Złamał nogę. To nie był efekt brutalnego faulu rywala, lecz nieszczęśliwego lądowania po wyskoku do główki. Nasi piłkarze we wczorajszych meczach niczym specjalnym nie zaimponowali, ale Tomasz Kędziora i Jakub Brzeźniczek zaliczyli po 90 minut. Pierwszy w wygranym 3-1 spotkaniu Dynama Kijów z Ren, drugi też w zwycięskim 1-0 meczu Karabachu z Połtawą. Nasze piłkarki tymczasem wybrały się na towarzyski mecz do Hiszpanii i przegrały 1-3 w Leganes. Honorową bramkę dla Polski zdobyła wschodząca gwiazda światowego futbolu kobiecego Ewa Pajor. Kibiców Lecha interesuje z kolei na pewno, czy Adam Nawałka zostanie nowym trenerem Kolejorza. Przegląd Sportowy informuje o 9-godzinnych negocjacjach eks-selekcjonera naszej kadry z władzami klubu. Kluczowa ma być ich zgoda na zatrudnienie sztabu Nawałki znanego z pracy z kadrą i akceptacja decydującego wpływu trenera na politykę transferową klubu i to może być kość niezgody. Do tej pory wiele do powiedzenia miał w tej sprawie syn właściciela klubu Piotr Rutkowski i pewnie nie pali się do pozbycia obowiązków. Hubert Hurkacz pozbył się nadziei na awans do półfinału ATP Next Gen Finals, czyli nieoficjalnych młodzieżowych mistrzostw świata w tenisie. Przegrał wczoraj w trzech setach z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. W siatkarskiej plus lidze wygrana Stoczni Szczecin 3-1 z Oniko Warszawa. Libero Stoczni Adrian Michułka nie brzmiał na specjalnie szczęśliwego. Widać to po wyniku w drugim secie, gdzie Warszawa poczuła krew, zagrała bardzo dobrze i konsekwentnie. Przegraliśmy tą partię i musieliśmy mocno się zmobilizować, żeby wrócić do gry od trzeciej odsłony. Na szczęście się to udało, zaczęliśmy grać troszkę luźniej, myślę, że bardziej skutecznie. Poprawiliśmy przyjęcie i powiedzieliśmy sobie też przed czwartym setem, że możemy zakończyć ten mecz w czterech setach. W innym sporcie dla ludzi wysokich koszykarki AZS-u Gorzów Wielkopolski pokonały w Szwecji ekipę Seder Talie 84-57 w trzeciej kolejce Pucharu Europy, a w sporcie za godzinę więcej o sobotniej walce Krzysztofa Głowackiego, który stanie przed szansą zdobycia pasa tymczasowego mistrza świata w boksie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większej części kraju do południa pochmurno, potem miejscami wyjrzy słońce. Na południu i południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym zachodzie możliwa słaba mrzawka. Temperatura Suwałki 8, Białystok 9, Szczecin, Gdańsk, Olsztyn, Łódź, Warszawa i Lublin 11, 12 stopni we Wrocławiu, 13 w Bydgoszczy, Opolu i Katowicach, w Kielcach 14, w Rzeszowie i Zakopanem 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując pralkę Samsung z silnikiem inwerterowym i załadunkiem 8 kg, zapłacisz tylko 1599 zł, oszczędzając aż 200 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Nie przegap wyprzedaży rocznika w Skodzie. Teraz komfort i bezpieczeństwo dostępne w niższych cenach. Sprawdź wybrane modele Skody z upustem do 14 tysięcy złotych w salonach i na skodaauto.pl. Skoda. Wszystko co ważne. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Kimkolwiek jesteśmy, gdziekolwiek będziemy. Tym z Państwa, którzy zastanawiają się jeszcze, jak świętować setną rocznicę odzyskania niepodległości, przypominam, że 11 listopada w samo południe od morza do Tatr będziemy śpiewać polski hymn. Razem wejdź na www.niepodległa.gov.pl i sprawdź, gdzie w Twojej okolicy możesz zaśpiewać hymn z innymi. Bo niepodległa jest dla wszystkich.

Dzień dobry, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor Piotr Gliński. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie premierze, jest porozumienie policyjnych związków z rządem. Czy policjantom pomogła decyzja o zorganizowaniu przez państwo marszu 11 listopada i konieczności jego zabezpieczenia? No nie sądzę, żeby to był taki ścisły związek, natomiast na pewno policjantom pomogło to, że od początku, gdy my jesteśmy w rządzie, jest przeprowadzona reforma, ta modernizacja służb i to jest 9 miliardów dodatkowe przeznaczone na modernizację służb w Polsce, w tym na bardzo istotne podwyżki. Te podwyżki były zapowiadane także w przyszłym roku, bo już były przecież takie. Ale dla policjantów było to za mało. Tak, więc rozumiem, że usiedli do stołu i udało się, zdaje się, ja nie znam szczegółów, ale tak jak pamiętam, to chyba udało się przyspieszyć tą drugą podwyżkę, bo tam miały być dwie podwyżki chyba od stycznia i później od połowy roku. A w tej chwili będzie pewnie wcześniej, to oczywiście jest trudniejsze dla finansów, ale damy radę, bo jak pani wie, no gospodarka fajnie się rozwija, doskonale też wygląda ściągalność, to znaczy, no myśmy tę lukę VAT-owską zatkali, no nie do końca, bo to nigdy nie można tego zrobić w 100%, no ale... Teraz pan zachęca inne grupy, żeby poszły śladem policjantów. Ja nie zachęcam, tylko mówię o faktach, pani się mnie o to spytała. To prawda, że jest presja na podwyżki. My staramy się rozmawiać, a przede wszystkim staramy się wygospodarować środki w budżecie na to. Ja także dla ludzi kultury troszeczkę w budżecie znalazłem dodatkowych środków, bo wiem, że jak bardzo ciężka jest sytuacja w instytucjach kultury. No i będą mogli policjanci przychodzić na emeryturę po 25 latach służby bez osiągnięcia wieku 55 lat. I to też może być zachęta dla innych grup, które mogą domagać się specjalnych uprawnień i jakiegoś poluzowania przepisów. Proszę pani, to jest po pierwsze bardzo ciężka i ryzykowna służba. No, zawsze tak było, że policjanci mieli te przywileje emerytalne. One zostały, o ile pamiętam, odebrane przez poprzednią władzę. W każdym razie nie do końca, dlatego że 55 lat to jednak nie do końca, ale tam zmniejszono, prawda, możliwość. No, rozumiem, że ta grupa zawodowa walczy o swoje prawa. Cóż tu komentować? I rozumiem, że budżet to też udźwignie. No musi udźwignąć. Sąd uchylił decyzję prezydent Warszawy, która zakazała Marszu Niepodległości. To coś zmienia, jeśli chodzi o plany rządu i prezydenta? Nie, nic nie zmienia. Natomiast to było oczywiście do przewidzenia, bo nie było podstaw prawnych. To była polityczna decyzja, myślę, że nieprzemyślana, trochę historyczna pewnie. No ale właściwie jest taki pogląd, że rząd powinien posłać Hannie Gronkiewicz walc kwiaty. Albo przynajmniej osobiste zaproszenie na ten marsz państwowy. Ja już nie chcę się wyzłośliwiać, natomiast powiem tak. Decyzja o zorganizowaniu marszu państwowego nie była związana z decyzją pani Gronkiewicz-Walc. Jak to nie była związana? Czyli tak czy inaczej ten marsz byłby... Moim zdaniem tak, od dawna powinniśmy to zrobić i chcieliśmy to zrobić. No, dynamika sytuacji politycznej w Polsce nie ułatwiała tego, bo jest ostry konflikt i cokolwiek się zrobi, to zawsze jest wrzask. Poza tym no, to jest ta cykliczna... Znaczy mówię o tych marszu, który był dotychczas organizowany i pewnie będzie przecież przez środowiska tak zwane narodowe. To też nie ułatwiało. Myśmy przecież rozmawiali z tymi środowiskami, żeby można było jakoś wspólnie to zorganizować. Czyli panie ponad premierze, podziałami, czyli żeby jedynym tak, ja wiem, że prezydent symbolem były, na ten marsz. Były biało-czerwone flagi. Tak, prezydent, premier zapraszał. A następnie powiedział, że on nie weźmie udziału w marszu, więc to było trochę dziwne. Ponieważ te środowiska, które organizowały ten marsz, no były bardzo sztywne w tych rozmowach. Ja się cieszę, że to się zmieniło. Myślę, że nie będzie problemu, że dotychczasowi organizatorzy posuną się i wpuszczą państwo polskie jako organizatora, a sami wykorzystując swój potencjał tam porządkowo, nie mają służby porządkowe. Przecież te marsze były dobrze zorganizowane w ostatnich latach. No, niestety w zeszłym roku był ten kretyński transparent wniesiony. No, To się niestety, jak pani wie, zdarza. Nie takie prowokacje w takich marszach i w innych sytuacjach miały miejsce. A czy odpowiednie służby są przygotowane na wizyty niemile widzianych gości z zagranicy? Od dawna jesteśmy tego świadomi i z rozmów na tak zwanym rządzie, czyli na Radzie Ministrów i z innych kontaktów moich z kolegami, którzy są odpowiedzialni za te kwestie, panujemy nad tym. Czyli wszystko jest pod kontrolą, jeśli chodzi... Tak, no my wiemy, że, grupy neonazistowskie, różni prowokatorzy, czy też neolewackie szykowały się i szykują, żeby tutaj próbować upiec jakąś swoją pieczeń polityczną. Czyli upaństwowienie, w cudzysłowie, tego marszu daje... No daje rodzaj gwarancji na uodpornienie go na prowokacje? Myślę, że tak. I ja także apeluję, ale też i wierzę w taką odpowiedzialność wszystkich nas. To jest naprawdę radosne święto i tysiące Polaków samą swoją obecnością, taką normalną obecnością, dadzą gwarancję tego, że będzie tam godnie, spokojnie i normalnie. Prezydent powiedział wczoraj w Radiu Maryja, że chciałby odbył się marsz gwiaździsty, by te marsze ruszyły z kancelarii premiera, od prezydenta, z Sejmu i Senatu i żeby się spotkały i razem poszły przez jakiś czas wspólnie pod flagami biało-czerwonymi. Czyli ten marsz był przygotowywany, zresztą pan to potwierdza, już jakiś czas temu, ale trzeba było teraz dostosować się do sytuacji, nie będzie marszu gwiaździstego. No mniej więcej tak, no pewnie tak, byśmy sobie to wymarzyli, natomiast no nie było to łatwe. Pamiętajmy, że była kampania wyborcza, szalenie dużo agresji w życiu publicznym. No i ci organizatorzy, którzy byli bardzo sztywni, oni też chcą tam, prawda, trochę politycznie zarobić. Więc proszę zrozumieć, że to nie było proste. Natomiast ja się bardzo cieszę, że wreszcie ta decyzja została podjęta. Ja przyznam się i nie wiem... Niezależnie jak to ocenimy, że od dawna byłem zwolennikiem tego, no ale my podejmujemy te decyzje polityczne no, wspólnie w dużych gronach decyzyjnych, prawda? Bo to jest i rząd, i partia, i prezydent. Decyzja była później, ale przygotowania wcześniej. Rozmowy były znacznie wcześniej i różne opinie były wyrażane. No i wreszcie przeważyła ta, że tutaj nie ma się na co oglądać. My jesteśmy poważnym państwem i musimy wziąć odpowiedzialność. Rządu? Ja mówię o rozmowach. Powiedziałem pani trzech przynajmniej, prawda? Jest Rada Ministrów, jest prezydium partii, czy komitet polityczny i jest przecież ośrodek prezydencki. Tak, ale ja chciałam uściślić, czy mówi pan o rozmowach z Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości? Oprócz tego też były i delegaci naszej opcji politycznej pod kierunkiem pana marszałka Senatu. Przez kilka tygodni chyba toczyły się te rozmowy, żeby doprowadzić do jakiegoś porozumienia. A teraz one też się toczą? Będą się toczyć? Czy liczą państwo? Z tego co wiem, to były rozmowy pana ministra spraw wewnętrznych i myślę, że one idą w kierunku tego, żeby ten marsz po prostu w jakimś sensie wspólnie poszedł. No to znaczy, że nie było tam jakiegoś spięcia, prawda, i niepoważnego no, targowania się, kto jest organizatorem. Organizatorem jest państwo polskie i to jest jedyny przekaz, który jest Ale na razie jest tak, że stowarzyszenie zapowiada na 14, że wyrusza tak, na 14. Ale jednocześnie słyszałem wczoraj jednego z liderów tego środowiska i to trudnego lidera, który nie przewidywał tego, żebyśmy się nie dogadali, no miły Bóg. Tam idą kombatanci. Ale którego pan słyszał? Pana Bosaka chyba słyszałem. No. Który nie należy do gołąbków, jeżeli chodzi o te kwestie interesów politycznych środowiska narodowego. To jest jego prawo. No on pisał, że to było wszystko ukartowane z Hanną Gronkiewicz-Waltz, ta cała sytuacja. To nie ma racji, znaczy, ale pisze się różne rzeczy. Ukartowane, ale że był jakiś deal. To faktycznie wyglądało nieco humorystycznie, ale ja bym, no gdyby nie to, że konsekwencje działań pani prezydent w Warszawie są bardzo poważne, to bym w ogóle traktował tą osobę dość humorystycznie. Hanna Gronkiewicz-Waltz, tak? Aha. Panie premierze, jutro zostanie odsłonięty pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Czy on według pana dobrze wpisuje się w założenie urbanistyczno-architektoniczne Placu Piłsudskiego? Myślę, że ten w tym miejscu akurat nie jest pomnikiem, który w jakikolwiek sposób by agresywnie wchodził w przestrzeń. On jest na tle budynku garnizonu warszawskiego, nie jest po drugiej stronie w ogóle placu, prawda, ulicy. To nie jest problem, natomiast bardzo się cieszę, że wreszcie, zbyt monumentalny. Że wreszcie po prawie 9 latach, tak, zamykamy pewien etap, bo on był niepotrzebny, to znaczy te kłótnie, to siłowe rozwiązanie tej sprawy przez poprzednią władzę, jakieś takie obłudne argumenty, że to konserwator zabytków decyduje o postawieniu pomnika. Przecież wiadomo, że o takich sprawach politycy decydują. Nie jest przecież nadmiernie monumentalny. Jest chyba niższy niż pomnik Piłsudskiego, który stoi niedaleko. Moim zdaniem jest, jeżeli chodzi o proporcje, odpowiedni. Pan mówi, że to jest zamknięcie sprawy, ale słychać z Platformy takie głosy, nie wiem na ile one są poważne, a na ile to jest to retoryka, że te pomniki, jeśli Platforma przejmie władzę w państwie, zostaną przeniesione. Sama pani skomentowała to. Nie, ja te głosy, podałam mówiąc, wątpliwość. Ile... Nie wiem, czy one są poważne. No to ja też tak uważam, że są mało poważne. No jedyne pomniki, jakie... z jakimi musimy robić porządek, no to są pomniki po okresu komunizmu i koniec. I to te pomniki, które mówią o chwale, a nie te, które są pomnikami ludzi zmarłych, czy ludzi, którzy zginęli. Proszę to pamiętać, że to jednak odróżniamy i w polskiej kulturze i w naszej cywilizacji jest oczywiste, że groby także naszych gości ze wschodu będą zawsze z honorem i z szacunkiem traktowane w Polsce. Czy pan jest entuzjastą odbudowy Pałacu Saskiego? Entuzjastą nie, ale uważam, że to jest oczywiste, że musimy to odbudować. Entuzjastą w tym sensie nie jestem, bo ja nie lubię takich akcji, prawda, odbudujmy i tak się rozmawia przez kilkadziesiąt lat, czy zróbmy, nie zróbmy, zburzmy tam Pałac Kultury, czy nie zburzmy. Nie ma sensu, no, trzeba podejmować decyzje sensowne i to robić. Jak wiadomo, taka decyzja kiedyś była, no staraliśmy się to odbudować, później to zostało zatrzymane. No moim zdaniem bez Saski sensu. 2018. Nie, ale to nie tylko stowarzyszenie, o tak, stowarzyszenie od dawna działa, to prawda, ale także wiele innych osób z życia publicznego wypowiadało się akurat. To naprawdę jest dość oczywiste. Była kwestia pieniędzy chyba, bo zarówno Pałac Saski, jak i Pałac Brühla bardzo ładnie... Ale były dyskusje też, czy to ma wartość architektoniczną, bo on był wielokrotnie przebudowywany. Jesteśmy już po czasie. Co pan powie tym, którzy uważają, że nie będzie podczas tych obchodów... Ja myślałem, że jeszcze mam trochę czasu. Ale... Pan ma dużo czasu, ale my wspólnie dziś mamy... Już nie mamy czasu. Pan pewnie ma jeszcze. Nie wiem, może nie, bo w polityce nigdy nie wiadomo. Ale takich rzeczy się nie załatwia tutaj w studiach radiowych. Końca kariery polityka. Czasami media decydują. No ale to chyba nie tym razem. No to już nie zapytam. Chciałam zapytać o wielkie wow, którego domagają się niektórzy obywatele w czasie obchodów, ale już nie mam... To wielkie wow to jest 4000 wydarzeń w całej Polsce. A czyli wow dużo będzie małych na przykład. Wow. Nie, ale jeżeli chodzi o te kilka dni, to ja powiem. No, jest ten wspaniały koncert na Stadionie Narodowym. No zobaczcie państwo, jak... Ja wierzę, że to będzie naprawdę piękne wydarzenie. Jest wspaniała premiera półtoragodzinnego filmu dokumentalnego z Nieznanych Kronik, pierwszy raz zrobiona. A 11 to są od rana do wieczora oficjalne obchody, na które wszystkie... Przepraszam. Zapraszam, wszystkich dziękuję. Zapraszam. Dziękuję. Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję państwu, dziękuję pani. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Propozycja obowiązuje od 5 do 14 listopada. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Rozbudź wyobraźnię i wejdź do magicznego świata książek. Teraz w Empiku wszystkie książki dla dzieci i młodzieży w ofercie 3 za 2 dla klientów mojego Empiku.

Planowana przez Rosję inwestycja po dnie Morza Bałtyckiego miałaby rozpocząć dostarczanie gazu już w przyszłym roku. Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła polskiemu domowi maklerskiemu zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej i nałożyła na niego karę 2,5 miliona złotych. Jak informuje KNF, polski dom maklerski naruszył prawo, bo brał udział w oferowaniu obligacji emitowanych przez spółkę GetBack. Postępowanie przeciwko polskiemu domowi maklerskiemu wszczął pod koniec października Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według UOKiK-u poszkodowanych może być około 9 tysięcy osób, które kupiły obligacje GetBack. Polskie linie lotnicze LOT nie mają ostatnio najlepszego czasu. Wczoraj wieczorem z powodu problemów z otwarciem klap pilot samolotu Bombardier lecącego do Krakowa zdecydował o powrocie na lotnisko Chopina. Maszyna wylądowała bezpiecznie. Wcześniej spółka poinformowała, że musiała uziemić 3 z 11 Boeingów 787 Dreamliner. Powodem były problemy z silnikami Rolls-Royce'a. Za pół godziny w Trójce audycja Winien i Ma. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Ekierta. Sponsorem audycji jest Fundacja Impact, organizator Kongresu Gospodarczego Impact Fintech 18. Łódź 28-29 listopada. www.impact.ce.com. Prognoza, prognoza. Szary dzień przed nami, tak mam tutaj napisane. W większości kraju chmury, ale po południu miejscami wyjrzy słońce na południu i południowym wschodzie. Zachmurzenie małe i umiarkowane. A teraz temperatur, aha, już wiem, dlaczego ta informacja, że dość szary dzień. Proszę posłuchać, jakie miejscowości są w prognozie. Szarejki Kołolecka, tam będzie 8 stopni, Szare Kołełku 9 stopni, Szaruty koło Węgrowa, Szary Dwór koło Karwi i jeszcze Szarocin koło Kamiennej Góry 10 stopni, Szarki koło Zielonej Góry. Ile jest? Aha, nie, to cały zbiór jest miejscowości. Potem jeszcze Szarów koło Poddębicy, Szare koło Zwardonia, Szarysz koło Limanowej i Szarykiesz koło Starogardu Gdańskiego. Tam wszędzie 12 stopni, Szarzyna koło Trzebnicy 13 i Szarwark koło Tarnowa 14. Za granicą. No, Sary w Rosji to tak trochę naciągane, ale niech będzie. Minus 7, proszę bardzo. Mamy też Sary Bułak, nie, w Kirgistanie 9. Saratoga naciągane okrutnie. No nie może być Saratoga w Arkansas, tylko Saratoga. 14, Sarajewo 19, jak tak, to tak, proszę bardzo. I Szarawar w Jemenie 30. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Każdy ma prawo być głodny gwiazd, ale nikt nie ma prawa być głodny. Po prostu głodny. Dlatego proszę Cię, wejdź na www.pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo. Karol Wójcicki. Popularyzator astronomii. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując laptop Asus z procesorem Intel Core i5. Zapłacisz 2699 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując 60-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD z Android TV, zapłacisz 4699 zł. Propozycja obowiązuje od 5 do 14 listopada. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Przychodzi Basia do lekarza i dostaje zwolnienie. Pani doktor szybko wystawia je na komputerze i ani Basia, ani jej szef nie muszą się przejmować papierkami. Chorobowe bez papierka od 1 grudnia. Oszczędzaj energię. Nawet wtedy, gdy zmywasz naczynia. Dokładnie tak jak teraz. Wybierz ofertę na prąd od PGE i odbierz rabat na energooszczędne urządzenia AGD z grupy Whirlpool w PGE Sklep. Poczuj oszczędności, które płyną z prądem. Trzymaj się ciepło. Jesteśmy w kontakcie. Jesteś klientem PGE? Wejdź na PGE Sklep lub e-book i korzystaj z kuponów rabatowych do popularnych sieci sklepów. Black Friday? U nas już teraz! sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu 50 cali LED TV Philips za 1499. Starowa lodówko-zamrażarka Bosch 1,85 m za 1199. iPhone SE 128 giga za 1499. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Właśnie przeczytałem obszerny list od pana Andrzeja z Rybnika. W całej rozciągłości się z panem zgadzam, panie Andrzeju, ale nie mogę spełnić pana prośby teraz o metal, ponieważ jest czas na piosenkę dnia i mam nadzieję, że pan mi wybaczy i zaakceptuje ten wybór. Bo usłyszymy teraz, nie jest to nowa wersja, ale pochodzi z nowej wersji, czy właśnie z nowej edycji słynnego białego albumu, bo właśnie teraz biały album doczekał się czyszczonej, rozszerzonej, poprawionej, uzupełnionej outtake'i o próbne podejścia wersji. No i z tego właśnie 2018, tą datą sygnowanego albumu, posłuchajmy Glass Onion. Nasza piosenka dnia, a teraz no, panowie macie ciężki orzech, żeby zrównać się jakością. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko, dzień dobry. Dzień dobry, z uprzejmości po prostu dla wykonawcy przed nami postaram się zagrać wstrzemięźliwie, żeby po prostu nie przeskoczyć. No, podoba mi się wasze podejście. Zwłaszcza, że mamy aktualną pieśń, świeżusieńką i to jest zupełnie nowy styl, a tymczasem tutaj mieliśmy do czynienia, było nie było, ze starociami, natomiast my mamy Państwu do zaproponowania nową, kompletnie gałąź muzyczną. To jest blues powyborczy, wie Pan? Drugoturalny, tak bym powiedział. No dobrze. To. Drugoturalny blues powyborczy z elementami socjologiczno-społeczno-arytmetycznymi i nazwałem ten twór roboczo Docent Procent. I może już zagramy, bo... Bardzo proszę, nie mogę sam się jestem doczekać. Go ciekaw. Niech pan spojrzy na kartkę. Nic nie pokreśliłem. Nic. Zupełnie nic. No to jedziemy. Docent Procent. Tylko ta gitarka, tak? Od dziecka pożyczona. Już tuż po wyborach. Mój demokrato, na przekór stratom wychodzi na to, że wszyscy wygrali. Zważ to na szali. Gdzie tutaj racja, manipulacja, gdzie? Za czubem czubek dokręca śrubę, choć twierdzą media, że to komedia. To i ojczyzna, choć się nie przyzna, już czuję sama, że jednak drama. Nad czuby czubek dokręca śrubę, choć twierdzą media, że to komedia. To i ojczyzna, choć się nie przyzna, już czuję sama, że drama. Solo. Konkluzja śmiała, zaskakująca, skoro z faktami wygrać się nie da. Pierwszy był ledwie, drugi od końca, za to nasz drugi ma srebrny medal. Są wątpliwości, o proszę uprzejmie, wnet je rozwieje w studio pan docent. Starczy w Zamościu wygrać i w Chełmie, reszta to głupie 15%. Głupie 15%. Nad czuby czubek dokręca śrubę, choć twierdzą media, że to komedia. To i ojczyzna, choć się nie przyzna, już czuję sama, że jednak drama. Nad czuby czubek dokręca śrubę, choć twierdzą media, że to komedia. To i ojczyzna, choć się nie przyzna, już czuję sama, że dramat. To i ojczyzna, choć się nie przyzna, już czuję sama ten dramat. Już czuję sama, że drama. Już czuję. Jak to też. To był utwór Docent Procent. Docent tak? Procent, taki tytuł. Prosty rym. Prosty, ale strasznie się ucieszyłem, że tak znienacka po tylu latach prób taki oczywisty rym nagle spadł na mnie. No niemniej cieszy mnie to, że pan nie kontestuje, tylko wpisuje się pan w taką popularną w mediach tendencję, że wszyscy wygrali. Tak, tak, tak, tak uważam. To świetnie. I o to chodzi, bo w obliczu nadchodzących świąt sam zresztą... Najlepiej, kiedy wszyscy wygrywają. Lepiej, żeby wszyscy wygrali. Bo nikomu nie jest przykro wtedy. No właśnie, to ważne, żeby nikomu nie było przykro. Piotr Bogartyk, Krzysztof Gawałko. Bardzo dziękujemy. I ja bardzo panom dziękuję. A teraz zapraszamy, no właśnie, jak zwykle, proszę o ten sygnał. Podróżna. No i Marcin Pośpiech będzie nas zabierał w różne miejsca. Dzień dobry. Dziś będzie na bogato, bo w tym miejscu podobno jest wszystko, czego dusza zapragnie, oczywiście jeśli portfel pozwoli. Jest najwyższy budynek świata, sztuczne wyspy w kształcie palm, ośrodek narciarski na środku pustyni i uwaga, radiowozy marek takich jak Ferrari czy Aston Martin. Z Dubaju wrócił niedawno Tomek Gorazdowski. Jakiś czas temu, kiedy turyści przyjeżdżali do Dubaju, pytali się, co macie? Teraz jak turyści przyjeżdżają do Dubaju, to Dubajczycy pytają, a co chcecie? Bo my jesteśmy w stanie wszystko zorganizować. No właśnie, jest wszystko, ale czy też nie ma takiego poczucia, że jest to trochę taki lunapark, że jest to sztuczne? No tak, to jest sztuczne, to jest po to, by olśnić świata ale takie miejsca na świecie też są potrzebne. Kiedy patrzy się, jak wyglądał Dubaj 60 lat temu, wtedy droga do Abu Dhabi, którą teraz pokonujemy samochodem w ciągu 2 godzin, zajmowała 4 dni na wielbłądzie, a w kraju było 11 kilometrów asfaltu. Zobaczyć, jak zmieniał się kraj na przestrzeni tych lat, to jest też fascynujące zjawisko. Wydaje się, nam się wydaje, myślę, że większości z nas, że to jest emirat, który ropą stoi, ale Dubaj jest zależny od ropy tylko już w 4%. W związku z tym oni potrafią zorganizować sobie życie i przyszłość, mają swoją wizję, no i to, co tworzą, by olśnić ludzi, by pokazać, no, lunapark, jak kto woli. Lunaparki też są. Jest 5 ogromnych parków tematycznych, Bollywood, Legoland, studia filmowe, sympatycy Madagaskaru, Kung Fu Panda, Shreka, czy wielu, wielu innych filmów poczują się jak u siebie, bo tam można wszystko robić. No dobrze, mówisz, że jest wszystko i na pewno tak jest, ale czy to nie jest tak, że to wszystko jest dostępne tylko dla naprawdę super bogatych? Oczywiście można w Dubaju wydać każde pieniądze. Nie ma najmniejszego problemu. Na szczycie hotelu Burj Al Arab można wypić drinka specjalnego, sygnowanego za 7000 euro sztuka. Można się pocieszać, że dostaniemy kieliszek inkrustowany złotem na własność. 7000 euro trzeba mieć. Ale są hotele, są atrakcje, które są absolutnie dostępne dla ludzi, którzy zdecydują się do Dubaju polecieć. Można polecieć tanio, dzięki taniem liniom. Teraz jeszcze chyba są codzienne połączenia z Krakowa z Dubajem, więc jest w czym wybierać. Można za normalne pieniądze tam i żyć, i jeść, i oglądać. Wstęp całodzienny do tych 5 tematycznych parków rozrywki na przykład, to jest kwota rzędu 220 zł, czyli wcale nie drożej niż na przykład w Euro Disneylandzie, czy w Legolandzie. Wejścia do niektórych miejsc są absolutnie darmowe, a wjazd na przykład na Burj Al Khalifa kosztuje w granicach 160 zł. To są takie wydatki jednorazowe. A co z mieszkańcami Dubaju? Czy jest z nimi jakiś kontakt, czy też oni żyją trochę w swojej bańce, według swoich zasad, na tym super właśnie wysokim poziomie materialnym, a turysta po prostu chodzi między tymi pięknymi budynkami, ale z nikim tak szczerze nie może nawiązać kontaktu, porozmawiać, dowiedzieć się, jak tu życie wygląda tak naprawdę od podszewki. Prawdziwych mieszkańców Dubaju jest w Dubaju zaledwie 18%, w związku z tym trzeba się naszukać, żeby ich znaleźć, ale znaleźć ich można. Żyć nie umierać, jeżeli jest się mieszkańcem takim rdzennym Dubaju, bo dostaje się od państwa mieszkanie, nie płaci się podatków, darmowa szkoła, darmowa opieka medyczna, wszystko w zasięgu ręki. Ale z drugiej strony jest mnóstwo Dubajczyków, którzy pracują na co dzień w tych szklanych wieżowcach, ale wsiadają potem w swój samochód i jadą 40 kilometrów dalej na pustynię, by mieszkać w takim beduińskim stylu w namiotach. Nie wszyscy się pogodzili z tym przejściem Dubaju od wioski, gdzie największym dobrem były wielbłądy, do tych wielkich pieniędzy, z którymi teraz Dubaj jest kojarzony. Oni są przywiązani do pustyni. Zresztą pustynia to jest absolutnie piękna rzecz. Można zorganizować sobie też super wyjazd na pustynię. Byłeś na takim wyjeździe? Tak, na wschód słońca, na zachód słońca, na pokaz sokolników. No to też idzie trochę w kierunku takiego lunaparku, powiedzmy nie dla mnie. Przejażdżki na wielbłądzie, takie prowadzone za przewodnikiem, no ale jak się szuka, to się znajdzie. W związku z tym pustynia jest tak wielka i tak zaskakująca i tak piękna, że tam każdy znajdzie miejsce dla siebie. Szkoda tylko, że na przykład do tej całej budowy, które oni prowadzą i które są w Dubaju nieustannie, na przykład muszą sprowadzać piasek skądinąd, bo ten dubajski się nie nadaje do budowania. Audycja podróżna. Sprawdźmy jeszcze ostatnie doniesienia ze świata podróży. Rewolucja na Ibizie. Na wyspie słynącej z niekończących się imprez teraz ma być tak. Po cichu, po wielkiemu cichu. Mieszkańcom przyjadły się bowiem zgoła inne dźwięki i wymogli na władzach wprowadzenie ograniczeń poziomu głośności. Muzyka w plenerze, ale i w barach, zgodnie z nowymi przepisami, nie może przekraczać 65 decybeli. Zainstalowano też urządzenia kontrolujące dopuszczalny poziom hałasu. Jak mówił w rozmowie z BBC jeden z właścicieli baru na Ibizie, 65 decybeli to nieco głośniej niż normalna rozmowa i ciszej niż włączony odkurzacz. I wszystko jasne. Na te informacje czekaliśmy od dawna. Według ostatnich danych oficjalnie w Tatrach żyje 1431 kozic. Kozic więc przybywa, bo rok temu w tym samym czasie było ich o 168 mniej. Gorsza dla polskiej dumy wiadomość brzmi, że zdecydowana większość z nich wybrała życie na Słowacji. W sumie 1010, w Polsce 421. Nie kozica, a pies niemieckich turystów jest w ostatnich dniach bohaterem włoskich mediów. Czworonóg na wyspie Elba przypadkowo odkopał bowiem półkilogramowy worek z kokainą. Jego właściciele sprawę zgłosili policji, a według funkcjonariuszy ukryte w lesie narkotyki były przygotowane do rozprowadzenia wśród handlarzy. Audycja podróżna powróci za tydzień. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. No i do usłyszenia powiem i ja w imieniu